kawałek dla wszystkich tych, co przekochają swoje mieszkania, swoje przemieszkania, kurwa. Kto ci zarzygał z lewi, podpalił dywan, ściany zalał winem? Przecież nie chamy chyba, że klamy, wybacz się brat naprawi chyba. To się widzimy taj, jak taki się zmywam. Kto ci zajebał w końcu kamerę ostatnio? Będziesz kwiczeć, płakać, kręcić aferę, czy masz ją? Dasz dychę na browar, czy się chowasz w bandzior? Mów, kiedy masz tu, spadniemy do was na bank, bro. Kto ci zajebał całe łóżko krwią? Nie chcę nic ci sugerować, ja bym krótko z nią. Nie wiesz, z kim chałeś budę, mówisz trudno, co? Boisz się nagiej prawdy, że jest kurwą? No. Kto rozjebał tobie w kuchni naczynia? Dealer ostrzegał, że towar okrutny zabija. Odtwórzmy ten klimat, ty tak między nami. Lubimy napieprzać w kafelki talerzami. Impro na maksa, moi ludzie ze mną przyszli. To z życia epizody. W rękach jointy, wuna, dreamy. Właśnie tak się to robi. Kto zapierdolił złoto twojej dupy sypialni? Nasrał w szafie do jej ubrań, ty się głupi ogarnij. Tu niby cały czas świat nas uczy pogardy. Potem kotku za ten obrzygany sufit wybacz mi. Kto ci nasikał do szklanki i wstawił do lodówki? Ten sam co z kutasem był u sąsiadki z skórki. To nie ten co ci nie oddał jeszcze bańki za kurwy. To chyba ci nie odda, dostał sanki od kundi. Kto tobie wyjebał wannie kluga po kostki? Ponoć w żygach tych spała jakaś dupa, ty rozmi. Nie oszukasz się, zwątpisz, chwila prawdy słowo. Bo w tej wannie spała dupa kumpla z kratki obok. Kto ci z domowego gina zrobił popielniczkę, co? We łbie masz dziurę, tylko pomyśl bez ciśnie. Tak się bije, tak się śpa, tak się wali kurwy, że na ścianie zamiast 50 cali masz lupy. Impro na maksa, moi ludzie ze mną przyszli. To z życia epizody. W rękach jointy, wuna, dreamy. Właśnie tak się to robi. By zmierzyć grubość bitu, musisz dać mi GPS. Beat Brothers, człowieku, nie mam klamki niczym pies. Kilka sekund nie wystarczy, niszczy lęk. Kto co zrobił? Kto wyjebał piwi? Jak to zażygał podłogi? Kto ci wypierdolił w stole taką jopę? Mi powiedz i co? Nie chcesz wyjaśnić tego kopem na głowę? Gospodarz fachowiec to zna pomysł patent, aby po sobie zostawić w stole pierdolony krater. Kto ci jebnął w domu Spidermana na lustrach? A chuj mnie to obchodzi, no problema ja luz mam. Osiedle ciebie zna, o sprawcy chyba wiesz. Już jesteś kozak po pijaku, nie ma co chyba śleszczu. Kto ci napisał na drzwiach? Zamknij dupę, frajerze. Ten sam co ci zajebał twój komputer i wie, że jesteś trupem. Ja wierzę, rzeczywistość nie kłamie. Twój problem, impreza jak i twoje mieszkanie. Ja chciałem zaistrącić, że beat zrobił Lity, a skreczował DJ Chwiał.